Devam ediyoruz. Bu kitapta İmam-ı Nevevi Rahimahullah bizlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olunan tergib ve terhib hadislerini toplamış, bir araya getirmiş. Bunları kendi aramızda okuyalım, okutalım, öğüt alalım diye. Bugün okumak için toplandığımız konu Babu Adab-ı Selam. Selam verme adabı. Selam verme adabı. Hatırlarsanız Kitab-ı Selam faslındayız. Bölüm ise Babu Adab-ı Selam. Geçen hafta rivayeti nakletmiştik. Konuya bu rivayetle başlayalım. Şeyh Albani Rahimahullah bu hadisin Es-Silsiletus-Sahiha adlı eserinde bu hadisin hasen olduğunu söylüyor. Nedir bu hadis? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men bede bil kelam kable selam fela tucibuh. Kim selam vermeden önce sizinle konuşmaya başlar, söze girerse ona ne yapmayın? İcabet etmeyin. Cevap vermeyin. Bir rivayette Men bede'ekum bis sual kable selam fela tucibuh. Kim selam vermeden önce selamdan önce söze başlarsa, sizden bir şey istemeye başlarsa, isteğini selamdan önce size sorarsa, onun diyor isteğini ne yapmayın, yerine getirmeyin. Demek ki bir kere konuşma adabı nasıl olmalı? Öncelikle selamla başlaması lazım Müslümanın. Selamla giriş yapması lazım. Tabi selamın da adabı var. Bugünkü hadislerde bu adabı alacağız. İlk hadis Ebu Hurayra radıyallahu anh'un rivayet etmiş olduğu hadis. Diyor ki enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal yusellimur rakibu alel maşi yusellimu er rakibu alel maşi vel maşi alel kaidi vel kalilu alel kesiri. Burada kimin önce selamla başlanılacağına dair bir edep adab var. Kim kime önce selam verecek? Bineğinde olan, binekte olan, arabada olan yürüyene selam verir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani karşıdan yürüyerek gelen bir kardeşini gördün. Sen de arabandasın, gidiyorsun. Hanginiz önce selam vermesi lazım? Arabadakinin selam vermesi lazım. Bir sonraki rivayette gelecek. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların diyor Allah'a en yakın olanı en evla, Allah katında en evla olanı ilk önce selamla başlayandır. Yani burada neye teşvik var? Önce selam vermeye teşvik var. Demek ki arabayla gidiyorsun, karşından da yürüyerek bir kardeşin geliyor. Öncelikle selam verecek olan sensin. Hem selam vermenin adabı bu, hem de işin fazileti burada. Allah'a en yakın olan, en Allah katında en evla olan kul, önce selama başlayan kuldur diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani Müslümanlar arasında ne var? Teşvik var. Hayra teşvik. Birbirleri arasında muhabbete, sevgiye hasıl olunması için önce sen davran. Karşındakini bekleme. وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ Yürüyen oturana selam verir. Düşünün, siz oturuyorsunuz, bir Müslüman kardeşiniz geçti yoldan. Burada nedir selam verme adabı, edebi? Ayakta yürüyüp geçenin oturana selam vermesi. وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ Diyelim ki bir yerden 3 kişi geliyor, bir yerden de 10 kişi geliyor. Hangisi selam verecek? 3 kişi. Az olan kime selam verecek? Çok olana selam verecek. İşte selamın adabı bu. Tekrarlarsak, arabada olan, binekte olan, atta, devede olan, uçakta olan kime selam verecek? Yayaya selam verecek. Yaya oturana, çok olanlar az olanlara selam verecek. İmam Bukhari'nin az olan çok olana verecek. İmam Bukhari'nin bir rivayetinde de şu ziyade var. Şu fazlalık var. Ve sagiru alel kebiri. Sagir, küçük olan alel kebir. Büyük olana selam verecek. Yani çocuğun eve girdiği zaman Çocuğun eve girdiği zaman ne yapmayı bilecek? Selam vermeyi bilecek. Selamu aleyküm. Yanına geldiği zaman selamu aleyküm. Her zaman küçükler büyüklere ne yapacak? Selam verecekler. Tabii bu nasıl olacak? Büyüklerin o çocuklara, küçüklere öğretmesiyle olacak. Bir sonraki bapta gelecek. Enes İbn-i Malik radıyallahu anh çocukları gördüğü zaman yolda durup onlara selam veriyor. Neden selam veriyor? Öğretmek için. Onları öğretmek için. Ve diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapardı? Böyle yapardı. Yani sünneti ihya, sünneti tatbik, sünneti hayata geçirmek her şeyimizde ne olması lazım? Gerçekleşmesi lazım. Her hayatımızın her alanında. Enes bin Malik radıyallahu anh bir gün bir çocuğu alıyor kucağına. O kucaklıyor. Sıkıyor çocuğu. Öpüyor ve kokluyor çocuğu. Bizlerden birisi bugün çocuğunu severken nasıl sever? Aynen böyle sever değil mi? Alıyor çocuğu, sıkıyor böyle. Ondan sonra kokluyor ve öpüyor. Diyor ki sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı diyor. Yani hem çocuk seviyor hem de sünneti tatbik ediyor. Bundan dolayı ecir alıyor, sevap oluyor. Acaba burada kaç kişi, aramızdan kaç kişi çocuğunu severken, koklarken, öperken, onunla boğuşurken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, elhamdülillah, sünnetini yaşadığını, tatbik ettiğini gözünün önüne getirip hatırlayabiliyor. Eğer bunu yaparsan bu niyetle ecir alırsın, sevap alırsın. Öbür türlü sadece ne yaparsın çocuğunla? Oynar oynaşırsın. Evet. İkinci hadis an Ebi Umamete Suday İbni Aclan el-Bahili radıyallahu anhu قال قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne evlen nasi billah men bedaehum bisselam. Allah katında en evla olan, Allah'a en layık olan, en yakın olan, en Allah tarafından evla olan, veli olan kullar kimlerdir? Söze selamla başlayanlardır. Sözde selamla başlayan, önce selamla başlayanlardır. Tabii bu Müslümanlar arasında geçerli. Bir sonraki bapta gelecek, birkaç sonraki bapta. Kafirleri gördüğümüz zaman, Yahudi gördük, Hristiyan gördük. Onlara ne yapmayacağız? Selam vermeyeceğiz. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Onları gördüğümüz zaman selam vermeyeceğiz değil mi? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Yahudi ve Hristiyanlara selamla başlamayın. Hatta diyor ki rivayette yolun en dar olanını onlara bırakın. Yolun en dar olanını onları verin. Müslümanı gördüğümüz zaman ne yapacağız? Sevgi dolu bakışlarla, tebessümle selamu aleykum, selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. O da aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu diyecek. Kapıyı kapatabiliriz. Ama kafiri gördüğümüz zaman selamdan başlamayacağız. Müslümanı gördüğümüzde, Müslüman ile karşılaştığımızda selamdan başladığımız zaman diyeceğiz ki selamdan başlayan Allah katında nedir? En evla olan kuldur. Evet. وَرَوَاهُ الْتِرْمِزِيُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللّٰهُ الرَّجُلَانِ يَلْتَقِيَانِ اَيُّهُمَا يَبْدَعُ بِالسَّلَامِ Sahabeler soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü. İki Müslüman yolda karşılaşırsa, karşı karşıya geldiler. Hangisi selamla başlar? Hangisi önce selam verir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اَوْلَاهُمَا بِاللّٰهِ تَعَالَى Allah katında en evla olan. Allah katında en evla olan, Allah'a en layık olan kul ne yapar? Selam verir. Yani kim selam verdiyse o bilsin ki nedir? Allah katında en evla olan kuldur. Şimdi insanlar ne yapıyor? Göz göze geliyor, görmezlikten geliyor. Değil mi? Kaçıyor. Halbuki bu evleviyet, evla olmanın bir alameti. Peki deminden dedi ki, arabada olan yürüyene selam verir. Peygamberimiz böyle sıralandırmış. Yürüyen, oturana, yerhamukallah. Az olanlar, çok olana. Küçük olan, büyük olana. Şimdi sıralama böyle diye. Özdemir abi yürüyerek geliyor. Bir Müslüman kardeşi de, Selefi kardeşi de arabayla yanından geçiyor. Özdemir abi diyor ki ya sünnete göre onun bana ne yapması lazım? Selam vermesi lazım. Bekliyor bekliyor, selam vermiyor. O zaman ben diyor burada ne yapayım, sünneti çiğnemeyeyim, ben de selam vermeyeyim diyor. Doğru bir davranış mı? Değil. Burada o selam vermiyorsa, sıralamayı çiğnediyse eftal olanı terk etmiştir. Burada hemen sen ne yapacaksın? Hemen selam veren sen olacaksın ve fazileti sen kazanacaksın, kapacaksın. Aynı şekilde az topluluk gelmiş, 3 kişi, 10 kişi. Bu 3 kişiden hiçbir hareket yok. Selam vermeyle alakalı. Hemen o topluluk, kalabalık olan topluluk ne yapacak? Selam verecek. Diyelim ki yolda küçük çocukları gördün. Biliyorsun ki bu çocuklar sana selam vermez. Sen durduracaksın onları yolda. Esselamu aleykum. Değil mi? Onlara selam vereceksin. Ta ki onlara bunu öğretesin. Demeyeceksin sünnetteki sıralama böyle. O halde ben bu sıralamayı çiğneyemem. Bu zahirilik olur. Başka bir şey olmaz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirullah ve etubu ileyk.